ta deg i arslet om du vil. Men då måste du suga min kuk ikväll. Jag kan se dig när du står framför spegeln och vresar upp fittan ikväll. Kom till mig och sug av mig ikväll. Så ska du få se att jag tar dig i röven och är snäll. Vill du suga på mina rövstrån så ska du komma. Du får göra vad du vill om du suger av mig. Jag har en kok och jag kommer ifrån Finland. Så du kan ju suga av den ikväll. Ja, ja, ja. Ja, det kan du göra. Du kan suga mig. Suga mina rövstrån. Suga av min kok. Kan göra allt som du måste göra. Så kommer jag knulla dig bakifrån, precis som du vill. Tack så mycket. Ah, jag kommer ikväll. Eller så kommer du till mig.